بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں، تین اصحاب کا چاند نظر آ چکا ہے اور اگلا جمعہ 10 ذوالحجہ ہے، جس میں آپ کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنی ہے. عید الاضحیٰ کا مہینہ، اس کا پہلا عشرہ بڑا بابرکت عشرہ ہے. اس کی 10 راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں، جس میں اہتمام دعاؤں کا کرنا چاہیے، عبادات کا کرنا چاہیے، اور اللہ بندے کو اگر توفیق دے تو نفل روزہ رکھنا چاہیے. حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت ہے، خاص طور پہ عرفہ کا روزہ. 9 ذوالحجہ یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے کا دن جو ہے وہ یوم العرفہ ہے. 2 دن پہلے 8 تاریخ کو یوم الترویہ ہے، 9 تاریخ کو یوم العرفہ ہے، اور 10 تاریخ کو یوم النحر ہے، قربانی کا. اسی مہینے کی 8 تاریخ کو حجاج کرام احرام باندھ کر منا اس کھلے میدان میں چلے جاتے ہیں جو سال بھر ویران پڑا رہتا ہے. صرف حج کے ایام میں وہ جگہ آباد ہوتی ہے. منا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے علاقے کھلے میدان میں. حجاج کرام 8 تاریخ کو وہاں چلے جاتے ہیں، 9 تاریخ کو عرفات میں رہتے ہیں. 9 تاریخ کی شام کو دن غروب ہونے کے بعد وہاں سے چل کر مزدلفہ آ جاتے ہیں، اور رات کا جو حصہ بچتا ہے مزدلفہ میں عبادت کر کے صبح سورج نکلنے کے بعد وہاں سے منا آ جاتے ہیں. ہم ہندوستان میں رہنے والے یا دنیا کے دیگر علاقوں کے لوگوں کے لیے اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے کے شروع کے 10 دن چاند نکلنے کے بعد سے، یعنی بدھ، پہلی تاریخ بدھ تھی، اور 10 تاریخ اگلے جمعے کو پڑے گی. یہ 10 دن عبادات میں، صدقہ خیرات میں، نفل روزے رکھ کر اپنی زندگی سنوارنے اور بنانے کے ایام ہیں. جس طریقے سے رمضان مبارک میں عید کی تیاری کے نام پر ہم ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ رمضان کی راتیں ہیں، ٹھیک اسی طرح بقرعید کا چاند نکلنے کے بعد بقرعید کی تیاری کے نام پر ایسا گم ہو جاتے ہیں کہ یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ ایام کتنے قیمتی ہیں اور یہ راتیں کتنی قیمتی ہیں. بقرعید میں جانور ذبح کرنا ہے اللہ کی خوشنودی، بنیادی بات سمجھ لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی. نہ مقصد گوشت ہے، نہ مقصد خون بہانا ہے، نہ مقصد چمڑا اور کھال ہے، کچھ مقصد نہیں. مقصد صرف ہے اللہ کی رضا. قرآن نے خود کہا سورہ حج آیت نمبر 37، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم. اللہ کو جانور کے گوشت سے، خون سے، ہڈی سے، چمڑے سے کوئی سروکار نہیں، یہ کچھ نہیں پہنچتا. اللہ کے یہاں پہنچتا ہے تمہارا تقوی. جانور کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق اگر ذبح کیا جائے تو قربانی کے جانور کا گوشت زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبولیت سے سرفراز ہو جاتا ہے. قربانی کے جانور کے بدن جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ یہ ترغیبی بات ہے۔ قربانی کا جانور روز قیامت پل صراط میں آپ کے اس خطرناک پل سے پار کرانے میں سواری کا کام دے گا۔ اب بیچارے پاس جن کا یہی مشغلہ رہتا ہے کہ فلانی بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں نہیں آئی، سمجھنا نہیں چاہتے ہو، روز قیامت ان جانوروں کی کیا شکل ہوگی اللہ بہتر جانے۔ اگر آپ بالکل دنیا کے انداز سے قیاس کرنے جائیں گے تو وہ چار پیر کا جانور پل صراط جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال زیادہ باریک ہے اور جہنم کے اوپر وہ پل ہوگا جس کے اوپر ایک پیر رکھنا مشکل ہوگا، چار پیر کیسے رکھے جانور؟ ترغیب دی یہ جانور پل صراط کے اوپر سے تم کو گزارنے میں مددگار ہوں گے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو یہ خصوصی عطیہ ہوگا کہ تم اپنے ذبح کرنے والوں کو اپنی پیٹھ پر بیٹھا لو اور اس پار سے اس پار کر دو۔ کیا شکل ہوگی اللہ بہتر جانے کیا شکل ہوگی۔ ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہمارا یقین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا، ما ہذہ اللہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا، سنت ابیک ابراہیم، تمہارے دادا ابراہیم کے اس عمل کی نقل ہے جو انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر انجام دی تھی۔ ان کے اس عمل کو شریعت محمدیہ میں برقرار رکھا گیا۔ ہمارے یہاں قربانی سنت نہیں ہے، قربانی واجب ہے۔ بات بیچارے جن کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ واجب اور سنت میں فرق کیا ہے۔ سنت کے ایک معنی ہوتے ہیں طریقہ، اور ایک معنی ہوتے ہیں جب ہم فرض واجب سنت کا گریڈ طے کرتے ہیں وہ سنت۔ اب لفظ سنت آیا تو آپ خوشی ہو گئی، کرو تو مرضی نہ کرو تو مرضی نہیں۔ ہماری شریعت میں قربانی واجب ہے، کس پر؟ جو قربانی کرنے کے لائق، اور جس پر واجب ہو وہ نہ کرے تو اس بیچارے کو لگ رہا ہے کہ 20,000 روپیہ میرا خراب ہو جائے گا، میں 20,000 روپے میں فلانا کام کر لوں گا، قربانی کیوں کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة لیضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کر سکتا تھا، قربانی کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے اور قربانی نہ کرے، اس سے کہہ دو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے اس کو مسلمانوں کے بلبے سے باہر نکال دیا، نکل جاؤ باہر۔ کس پر قربانی واجب ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، الگ الگ لوگ کرتے ہیں، ہر سال پوچھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور بھول اسی لیے جاتے ہیں کہ تھوڑا سا دماغ کے اوپر لوڈ ہوتا ہے، اچھا سب کو کرنا پڑے گا، ہم تو سمجھے تھے کہ 50 گرام گھی میں پورا پتیلا دال بگڑ جائے گی، نہیں حضرت۔ جو آدمی مالدار ہوگا، جو آدمی خوشحال ہوگا، اس پر قربانی ہوگی۔ گھر میں کئی لوگ خوشحال ہیں، بیوی پر زیور ہے، اس بنیاد پر زکات ہے، آپ کے پاس کاروبار ہے، اس بنیاد پر زکات ہے، لڑکا ملازمت کرتا ہے، تنخواہ پاتا ہے، اس بنیاد پر زکات ہے۔ الگ الگ لوگوں کی خوشحالی کی بنیاد پر الگ الگ قربانیاں ہوں گی۔ اس بات کو رک کر دوبارہ سمجھ لیجیے، حالانکہ ایک بار بتلا چکا ہوں لیکن آج پھر دوہرا رہا ہوں۔ زکات چونکہ پرسنٹ ہے، باقی رہے، لاکھ پر 2,500، کروڑ پر 2.5 لاکھ، اور ارب پر 2.5 کروڑ، 2.5%۔ اب لکھ پتی نکالے گا 2,500 اور کروڑ پتی نکالے گا 2.5 لاکھ، اعلان بہت ہوا۔ قربانی پر ہیڈ ہے، قربانی پرسنٹ نہیں ہے، لاکھ والے پر بھی ایک حصہ ہے اور کروڑ والے پر بھی ایک حصہ ہے۔ زکات چونکہ پرسنٹ ہے اس لیے وہاں اس کی رعایت رکھی گئی ہے کہ جس کاروبار میں جس پیسے پر زکات نکلوائی جا رہی ہے کاروبار چلتا ہے، برسات کا کاروبار برسات چلے گا، سردی کا کاروبار سردی میں چلے گا، گرمی کا کاروبار گرمی میں چلے گا، ہر فصل سال میں ایک بار اگتی ہے، کوئی فصل گرمی میں اگتی ہے، کوئی سردی میں اگتی ہے، کوئی برسات میں اگتی ہے۔ شریعت نے اس کی سہولت دی ہے کہ زکات نکالنے والے کو اس کا موقع دیا جائے، اس کے پیسہ ملی گئے۔ اور وہاں پر زکات میں یہ بھی سہولت دی گئی ہے، استعمالی پراپرٹیاں، استعمالی پراپرٹیاں اوپر زکات نہیں ہے۔ آپ اس مکان میں رہ رہے ہیں اس پر زکات نہیں ہے، جو خاندانی باغ باغیچہ ہے کھیت ہے اس پر زکات نہیں ہے۔ اب اگلی تفصیل جو میں رمضان میں آپ کے خدمت پیش کیا کرتا ہوں کہ ہم جو دھندے کے پیسے سے نکال نکال کے ہر سال جب جگہ پلو پھر جگہ پلو لوگ والوں کی معراج یہی ہے کہ پیسے کی جگہ اور جگہ پر لو، پھر لوگ سے جگہ جگہ پر لو، یہی کرتے کرتے ان کو مر جانا ہے، نہ ان کے بال بچوں کی خیر خیریت پوچھنے والا ہے، نہ ان کی آخرت کی کوئی خیر خیریت پوچھنے والا ہے۔ یہ جو آپ کاروبار سے پیسہ نکال نکال کر کے بیلنس پراپرٹیاں بناتے ہیں، اس ساتھ اس پراپرٹی کی رقم کو زکات میں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ جو مسئلہ بتا رہا ہوں میں، یہ پڑی کی پراپرٹیاں پہلے سے رہائشی مکان ہے اس پر ہر سال زکات نہیں ہے، خاندانی جگہ زمین ہے باغات ہیں اس پر زکات نہیں ہے، گھر کا استعمالی سامان ہے، بڑی بڑی فریجیں 50,000 کی 1,00,000 کی، مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں 70,000 کی، بچوں کے پاس بائکیں ہیں 2,00,000 روپئے کی، وہ سارا سامان زکات میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن قربانی میں کاؤنٹ ہوگا۔ یہ فرق ذہن میں رہے آپ کے، قربانی نہ کرنے والے دونوں کام کھول کے چل لیں، گھر کا مہنگا سامان قربانی میں قربانی کے واجب ہونے میں جوڑا جائے گا، گزارے کے لیے 10-12-15 بیگھا بہت ہوا، 100 بیگھا کے آپ مالک ہیں، کل سب پیسہ نہیں ہاتھ میں، 2 بیگھا زمین بیچو، یہ مالدار کی مالداری کا شکرانہ ہے، گھر کے اندر سامان پڑا ہوا لاکھوں روپئے کا، مہنگی مہنگی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں، مہنگے مہنگے موبائل استعمال ہو رہے ہیں، اور قربانی کے نام پر ان سے بڑا فقیر کوئی نہیں، اللہ کے پکڑ ہو رہی۔ ہر وہ آدمی جو کما کھا رہا ہے خوشحال ہے، بھلے سے اس کے پاس بہت لمبی پراپرٹی نہ ہو، لیکن قربانی کے لیے آپ نے جانور خرید کر قربانی کرنے کے لائق ہے، اپنا مکان ہے، اپنی دکان ہے، اپنی گاڑیاں ہیں، تو پہلے سے انتظام کرو، پہلے سے انتظام کیجیے۔ ہاں بےچارے وہ غریب جن کے پاس کچھ نہیں، چھوٹا موٹا مکان ہے، جھوپڑا ہے، روز مرہ کے گزارے بھر کر کماتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، نہیں بچتا ہے اوپر نہیں، لیکن وہ خوشحال طبقہ جو صرف قربانی سے بچنے کے لیے گما گما کر مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، وہ کان کھول کے سن لے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فلا یقربن مصلانا، اس سے کہہ تو ہماری انگاس نکل جائے، قربانی گھروں کے اندر مشترکہ نظام ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے باپ اور بیٹوں کا، ایک نظام ہوتا ہے بھائی اور بھائیوں کا۔ آپ 4-5 بھائی ہیں تو یقیناً گھر میں کسی ایک کو بڑا مان لیتے ہیں، پتا کہ ہاتھ میں کاروبار ہے، اس کو بڑا ماننے کا مطلب یہ نہیں سب کا مالک وہی ہو گیا، سارے پارٹنر ہیں۔ جب بھائی بھائی آپس میں پارٹنر ہیں تو جس کاروبار میں پارٹنر ہے اس کاروبار کو اتنے حصوں بانٹ دو، 5 بھائی ہیں 5-5 بانٹ دو اس کو 5 حصوں میں، تو ہر حصے میں 5-5 لاکھ روپیہ آ رہا کہ نہیں آ رہا، 2-2 لاکھ روپیہ آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے، سب پر قربانی ہے۔ اور یہی مسئلہ حج کا ہے، کاروبار کا جو پیسہ ہے اگر اتنے حصوں میں اس کو بانٹ دیا جائے، اتنے بھائی شامل ہیں تو ہر ہر بھائی کو 10-10 لاکھ مل رہا ہے، سب پر حج فرض ہے۔ باپ اور بیٹے، باپ کے ماتحت بیٹے ہیں، ٹھیک ہے بیٹوں کے نام کے الگ سے پراپرٹی نہیں ہے، لیکن باپ کے ساتھ لگے ہوئے کھا پی رہے ہیں، کاروبار دیکھ رہے ہیں، اور ان کی ذاتی زندگی مالداروں جیسی ہے، الفاظ کان کھول کے سن لیجیے، باپ کے اندر میں بیٹے ہیں اور بیٹوں کی ذاتی زندگی مالداروں جیسی ہے، وہ بائک اور موبائل اور اپنے آفس کا اے سی جو ذاتی استعمال میں ان کے آتا ہے اس کو بیچ دیں تو کئی لاکھ روپیہ آ جائے، ان پر بھی الگ سے زکاۃ قربانی ضروری ہے۔ ہاں غربت ہے، اتنا نہیں ہے، آدمی کے پاس اتنا نہیں ہے، دس بارہ جوڑی لوگ ہیں، محنت مزدوری کی جیت چلاتے ہیں، گزارے بھر کا آ جاتا ہے، بچے بیچارے ان کا گھر میں رہ رہے ہیں، ساتھ میں کھا پی رہے ہیں، الگ سے خوشحالی نہیں ہے، مہنگی مہنگی گاڑیاں استعمال نہیں کر رہے، تو یہ خاندان متوسط خاندان کہلائے گا۔ باپ اپنی طرف سے قربانی کر دے گا تو بچوں پر الگ الگ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس الگ سے کچھ نہیں ہے۔ اور اگر یہ صورت حال نہیں ہے، خوشحال گھرانا ہے، مہنگی مہنگی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں، مہنگے مہنگے موبائل استعمال ہو رہے ہیں، ہزار ہزار روپے کا سوٹ چلایا جا رہا ہے، 2000 روپے جوتے پہنے جا رہے ہیں اور قربانی کے نام پر جان نکلتی ہے، تو سن لے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی۔ کچھ لوگوں نے کیا چلا دیا، خاندان کے ذمہ دار کے نام سے ایک کر تو پورے خاندان کا ہو گیا، تو پیغمبر علیہ السلام نے کیوں وحی سنائی؟ بچنے کے لیے جو راستہ غلط، علماء فقہا اور محدثین نے باقاعدہ اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے، وہ سب جاہل جہاں سمجھدار غلط۔ قربانی کرنی، قربانی کس جانور نے کرنی چاہیے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتلایا تھا، آج کل دوہرا رہا ہوں، ہندوستان کے حالات سے بحث نہیں، مطلق شریعت نے کن کن جانوروں کی قربانی کا حق کو حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، علاقائی طور پر کہیں کوئی جانور منع ہے، وہ نمبر دو کی بات، جن جانوروں کی قربانی ہوگی وہ اونٹ نر ہو یا مادہ 5 سال کا، گائے بیل جہاں اجازت ہو وہاں 2 سال، اور بھینس اور بھینسا یہ بھی گائے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بھینس کے سارے احکامات گائے جیسے ہیں، قربانی میں، گوشت میں، دودھ میں، کھال میں، چمڑے میں، ہڈی میں، ہر چیز میں۔ کچھ بیچاروں کو درد ہوتا ہے، اس سال بہت تکلیف میں آگے ہوتا، اب تک تو میں یہاں ہوتا تھا، کوئی بیچارا پاڑا نہ آیا، سب سے بڑی خدمت چل کے اس کے یہاں پیغام پہنچاؤ، تیرے پاڑے ہی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، یوپی کے اندر وہ لوگ جو یہاں پاڑے کی قربانی کا انکار کرتے تھے یا کرتے ہیں، دونوں کان کھول کے سن لیں، یوپی کے اندر تمہارے بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں پاڑے کیوں ہوتے ہیں؟ وہاں پاڑے ہی کھڑ کیوں لیتے ہو؟ امام کا خط ہے، ہم جو نہ سمجھیں وہ دین میں نہیں۔ ارے بھائی، علماء نے ہمیشہ، محدثین اور فقہا نے ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کر کے نئے مسائل کو اس کے ساتھ جوڑا۔ اگر کسی کو نئے مسائل قبول نہیں ہے تو سنو، برا لگے ایک روٹی زیادہ گھر میں کھا لینا۔ پگڑی کا کاروبار، پگڑی کا کاروبار قرآن و حدیث میں پہلے نہیں ہے، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ وہ سارے لوگ جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، نہ پگڑی کا کاروبار کسی کے ساتھ کریں، نہ کہیں پگڑی میں پراپرٹیاں دیں نہ لیں، کوئی ایک مرد کھڑاؤ، اگر بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے تو بھینس کا دودھ بھی ناجائز ہوگا، بھینس کا گوشت بھی ناجائز ہوگا، دکھاؤ حدیث اس کے دودھ کے جائز ہونے کی، سب تبیلے بند کرو، کیا انجام ہوگا؟ تماشے ہیں تماشے، دین ان کے گھر کی لوڑی ہے، جو سمجھ میں آئے کہہ دیا، ساری امت جائز ہوتے منہ میں، سارے بڑے اکابر لکھتے آ رہے ہیں کہ بھینس کے احکام گائے جیسے، پاڑے کے احکام بیل جیسے۔ اس لیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی پہلے بھی ہوتی تھی، یہاں ہوتی تھی، کم ہوتی تھی، اس مرتبہ کیونکہ بیل پر حکومت نے پابندی لگا دی، اس لیے لوگ ویسا ہی کریں گے۔ اچھا، وہ لوگ جو بھینسے کو حرام ناجائز بول رہے، نہیں قربانی نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ انڈا کاٹو گے، گروہی کاٹو گے، کیا کاٹو گے؟ ہر گھڑی کا جی کترا لائے گا، एक बकरा 20,000 रुपए का आ रहा है, लाओ 5 बकरे। अब उन्होंने ही निकाला, छोड़ दरवाजा, एक फैमिली की तरफ से एक कर लो, 50 ग्राम तेल, एक गुत्थी लहसुन, पूरे देख की दाल बघार लो, नहीं चलता अजरा। हम उस वक्त मर्द मानेंगे, भाई भैंसा मत करो, 10 बकरे करो, हम मना नहीं करते। घर के तमाम लोगों की कुर्बानियां करो, बकरे में करो, कौन मना करता है? दुम्बे में करो, कौन मना करता है? उसके साथ साथ कुछ लोगों को शौक चल रहा है, आज की चला रहे हम तो बैल करेंगे, अच्छी बात है। फिर क्या होगा? आप बैल करेंगे फिर क्या होगा? आप कुर्बान गाह तक बैल लेकर पहुंच पाएंगे? पहले गिरफ्तार हो जाएंगे आप। अपनी इस नादानी की बुनियाद पर दीगर मुसलमानों को मुश्किलात में आप डाल देंगे। एक है अदालत से, हुकूमत से इत्तेजाज करना, वो हो रहा है, हम भी कर रहे हैं। हम हुकूमत के फैसले को आप बनकर कबूल नहीं कर रहे हैं, इत्तेजाज कर रहे हैं, लेकिन जब तक इजाजत नहीं मिलती उस वक्त तक ला एंड ऑर्डर में गड़बड़ बनती है। तो इजाजत जहां मिली वहां से लीजिए, आप करते रहिए, कौन मना करता है, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन जब तक इजाजत नहीं मिलती आप मकामी तौर पर ऐसी गलती ना करें। मालेगांव वालों ने मीटिंग लेकर ऐलान कर दिया, हम मदरसे वाले बैल की गाय की खाल कबूल नहीं करेंगे, और हम भी ऐलान करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हम मदरसे वाले किसी के बैल की गाय की खाल कबूल नहीं करेंगे। इसलिए कि तुम तो काट के इस्लाम जिंदाबाद बोल के हट जाओगे, इदारों की मुश्किल खड़ी हो, और आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि पढ़ी लिखी अंदाजा नहीं है, जब पढ़ जाएगी समझ में आएगा। और जिसको शौक कर रहा था, चलिए मेरे साथ बंबई हाईकोर्ट में दिखाता हूं आपको मुकदमा किसको बोलते हैं, जिसको शौक हो चलिए तारीख पढ़ती है, दिखाएंगे आपको क्या होता है वहां। तमाशे मत करो, दीन इसका नाम नहीं है, नमाज पढ़ो, तिलावत करो, रोजे रखो, सबका तो खैरात करो, अपनी गलतियों की अल्लाह से माफी मांगो, जिन गलतियों और जिन गुनाहों की बुनियाद पर बारिश रुकी हुई है वो तौबा करने की तौफीक नहीं होती। सिर्फ उम्मत को मुश्किलात में डालकर इस्लाम जिंदाबाद, पहले भी आपने उम्मत को मुश्किलात में डाला, आइंदा भी डालेंगे आप, और जब उम्मत मुश्किलात में फंस जाएगी एक नजर नहीं आएगा, जब उम्मत मुश्किलात में फंस जाएगी तो एक नजर नहीं आएगा। जो लोग जेलों के अंदर इनके खिलाफ खतरनाक मुकदमा थे, कोई एक मर्द बतलाओ जो उनके मुकदमा की पैरवी करता हो, या तो वही अपना मुकदमा खुद लड़ रहे हैं जो उस लाइन में, वरना जमतुलमा लड़ रही है, 4-5 करोड़ रुपया साल का मुकदमा में जा रहा है। अगर ये पैसा बर्बाद न हो रहा होगा तो हम बच्चों की तालीम का इस्तेमाल करते, बेवाओं की मदद करते, अस्पताल चलाते, कौन की खिदमत के लिए काम करते, किया किसने और भोग कौन रहा है? कहां गए वो सारे मर्द इनकलाब जिंदाबाद वाले? आओ मुकदमा लड़ो, उससे मतलब किसी को नहीं। तो खुदा के वास्ते फिर उम्मत को मुश्किलात के अंदर मत फेरिए, जिस जानवर की इजाजत है उस जानवर की कुर्बानी कीजिए। मसले के एतबार से, मसले के एतबार से कूड़ भी होगा, मसले के दीवार से गाय और बैल भी है, जहां उसकी इजाजत है वहां। इस मुल्क में गाय पर पाबंदी से पहले गाय करती थी, जब गाय पर पाबंदी लग गई लोगों ने गाय काटना बंद कर दिया। अपने तौर पर कोई करता हो वो जिम्मेदार है, उलमा उसकी इजाजत नहीं देते, फिर मत करो, कानून चिट्ठी मत करो। जानवर हलाल है, गोश्त हलाल है, चूंकि कानूनी तौर पर रोक दिया गया इसकी मत करो। जिस तरीके से आपकी अपनी बाइक है, अपनी गाड़ी में आप जा रहे हैं, सिग्नल बंद है तो मत जाओ, क्यों नहीं जाऊं मैं तो खरीदा हूं पैसे देकर कैश चलाया हूं भाई, कानून की पासदारी करो। आपके पास टिकट है, जिस क्लास का टिकट है उस क्लास में आप चढ़ लो, टिकट तो ले आओ, पूरी गाड़ी है, क्या फर्क पड़ता है? एक मेरे एसी में घुस जाने से क्या लोड ट्रेन का बढ़ जाएगा? नहीं, निजाम में खरीदारी हो। जिस क्लास का आपका टिकट है वहां बैठ लीजिए, जिस गाड़ी का टिकट है उसमें सवारी कीजिए, निजाम को खराब मत कीजिए। बकरा बकरी भेड़ दुम्बा, और ये भी आप सुन लीजिए मसला, जिन जानवरों की कुर्बानी की اجازت ہے اس میں نر اور مادہ یعنی مذکر مؤنث لیڈی جینٹس سب کی قربانی درست ہے. بعض لوگوں نے یہ بات چلا دی کہ صاحب بکرے کی ہوگی بکری کی نہیں ہوگی, بھینسے کی ہوگی بھینسی کی نہیں ہوگی, اونٹ کی ہوگی اونٹی کی نہیں ہوگی. اور ماشاء اللہ آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے, ڈال لیا چل گیا. امت کا مزاج ہے کوا کام لے لیا دوڑ لے کے پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھو لگا تو نہیں. ارے اپنے علماء سے پوچھ کے اطمینان کر لو, دنیا کیا بکتی ہے اس کو بکنے دو, بکنے والوں کی کمی ہے. اونٹ 5 سال کا ہوگا, بھینس بھینسا بیل گائے 2 سال, بکرا بکری 1 سال. یہ قید جو ہے اس سے کم کا ہوگا تو وہ قربانی کے لائق نہیں ہے. ہماری غلطی کیا ہے, ہم سال میں 365 دن گوشت کھاتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا بتائیں گے کہ 4 دان تھا کہ 6 دان تھا, بس خالی بولتے کیا باؤ 180 روپے کلو ہے, ذرا اچھا نکال دو, پوٹ کا نکال دو, ماٹی کا نکال دو, سینے کا نکال دو, کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ بڑے کیا کتنے سال کے, اور کسی کی ذات نہیں پوچھتے گوشت کھانے میں. بقرعید میں 2 دانت کا ہونا چاہیے, کٹے گا نہیں دانت سے گوشت کٹے گا. اب وہ 2 دانت کا خناس ایسا سوال ہوتا ہے کہ لے کر آگے بولے مولوی صاحب وہ کسائی بول رہا ہے بس اگلے ہفتے دانت گرنے والا ہے, قسم کھا کے بولا اللہ قسم. میں نے کہا جب بچہ پیدا ہوا تھا تو وہاں تھے, وہ اللہ قسم بول رہا ہے, کسائیوں کی قسم پر بھروسہ مت کرو, اس کو تو اپنا مال بیچنا ہے. مکمل اطمینان ہو بجائے 2 سال کے 3 سال کا ہو تو اور بہتر, بکرا بجائے سال بھر کے 1.5 سال کا ہو تو اور بہتر ہے, لیکن سال بھر سے 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہو. بعض لوگ بکری پالے رہتے ہیں, بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے, بقرعید کے دن بچہ پیدا ہوا تو ہاں بقرعید کے 3 دنوں کے اندر 10, 11, 12 جس ٹائم پیدا ہوا اس ٹائم اگلے سال میں 1 سال کا ہو جائے گا. اگر وہ 3 دنوں کے اندر پیدا ہوا ہے اور 1 سال کا ہو جاتا ہے اور قربانی کا ٹائم باقی ہے, باسی اور تباسی تو مسئلہ ہی ہے, پہلے اور باسی تو مسئلہ ہی ہے. تباسی میں اثر سے پہلے پہلے بچہ پیدا ہوا ہے تو اثر کے وقت 2 سال کا ہو جائے گا, ہم اس کو ذبح کر سکتے, اتنی گنجائش تو ہے. عربی اعتبار سے 2 سال مکمل ہو جائے گا آپ کر, لیکن صبح والا کام اللہ کے واسطے مت کیجیے. قربانی کے جانور صحت مند ہونا چاہیے, اس کے چاروں پیر صحیح سالم ہوں, آنکھیں صحیح ہوں, کان صحیح ہو, دم صحیح ہو. جب جانور آپ خریدیں تو اس کی آنکھ کے سامنے ہاتھ مار کے دیکھ لیں, اگر آنکھ خراب ہوگی تو وہ آنکھ بند نہیں کرے گا, اسی حال میں رہے گا. آپ نے ایسے ہاتھ مارا اس نے آنکھ بند کیا, اس کا مطلب اس کو دکھ رہا ہے. ہوتا کیا ہے جب گھر لے کر آ گئے نا, وہ جو محلے کی چلر پارٹی ہوتی ہے سب سے بڑے مفتی بھائی ہوتے ہیں, گھوم گھوم دیکھتے ہیں اس کا پیر سیدھا ہے کہ نہیں, ارے انکل تو ایک پیر ٹیڑھا ہے اس کا, پنجا ٹیڑھا ہے اس کا, وہ سارے مفتی والے جناب کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ بچے آنکھ کے سامنے ہاتھ مار کے دیکھتے ہیں اس کی آنکھ خراب, ارے انکل دیکھو اس کی آنکھ تو بندی نہیں ہوتی, اس کی آنکھ تو خراب ہے. جس جانور کی آنکھ خراب ہوگی اس کی قربانی نہیں ہوگی. کان کٹا رہتا, جانور جنگل میں رہتے ہیں کہیں پر کچھ پھنس گیا, کان تھوڑا کٹ گیا, یا بعض لوگ شوق میں کنگوری بنا دیتے ہیں کاٹ کے, کچھ وقت سے کان بنا دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے 1/3 33% تک اگر کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گی, اس سے زائد کٹا ہے تو نہیں ہو. 1/3 تک کان میں عیب ہے تو ہو جائے گی قربانی, اس سے زائد ہے تو نہیں ہوگی. آج کل لوگ ہم لوگوں کو لے جاتے ہیں, مولا ذرا آئیے ذرا پاڑا ہمارا بکرا دیکھ لیجیے, پاڑا دیکھ لیجیے. ایک صاحب اس کو تبیلے میں لے گئے, اے سی گاڑی میں بٹھا کے کار میں مدرسے سے آ کے لے گئے, تبیلے میں ایک پاڑا بھرا ہوا تھا بہت ہٹا پٹا, کم سے کم اس وقت کے بعد لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا جانور تھا. اس نے کھڑا کیا, میں نے دیکھا اس کا کان کافی کٹا ہوا تھا, تو میں نے ان سے آہستہ سے کہا کہ نہیں اس کی قربانی نہیں ہوگی. اب جب وہ واپس گاڑی میں بیٹھنے لگے, تبیلے والے کے ہاتھ میں اگر چھرا رہا ہوتا تو میرے پیٹ میں چھرا مار دیتا. کیوں؟ یہ بھینسا قربانی کے لائق تو رہا نہیں, اب گوشت کے بھاؤ میں کیا بھاؤ آئے گا, اس پر گوشت 100 روپے کلو تھا، ایک کنٹل کا ہوگا 10,000 روپے آئے گا، دو کنٹل کا ہوگا 20,000 روپے آئے گا، کہاں لاکھ ڈیڑھ لاکھ ملنے والا تھا۔ یہ کہانیاں ہوتی ہیں۔ آپ جانور اہمدار لیتے کیوں ہے؟ سوال تو یہ، اس چہرہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، سینگی بہت خوبصورت ہے، ایک دم تولا ہے، وہاں دو دانت کا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اگر وہ 4 دانت کا ہوگا تو آپ سے گوشت نہیں کٹے گا نا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ اطمینان کیجیے، بارڈر پر کھڑے ہوئیے، اطمینان کیجیے۔ جانوروں کی سینگ، جانور آپ کو لڑتے رہتے ہیں، سینگ اوپر ٹوٹ جاتی ہے، ٹکلا نکل جاتا ہے، جڑ سے ٹوٹ جاتی ہے، ایسے حالات ہوتے ہیں۔ جانور کی سینگ کوئی بنیاد نہیں، سینگ ہو نہ ہو، منڈا ہو تب بھی قربانی ہو جائے گی، سینگ ہو چھوٹی ہو تب بھی ہو جائے گی، بڑی تھی ٹوٹ گئی تب بھی ہو جائے گی۔ عیب کیا ہے اس کے اندر؟ جب سینگ کی جڑ جہاں سے سینگ اگی ہوتی ہے اگر وہاں زخم ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی، اوپر کی سینگ تھوڑی بہت ٹوٹ جاتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی ہو جائے گی۔ جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، پیچھے خود میں مار لگ گئی، ہوتا ہے ایسا؟ کارخانوں میں جانور بنے رہتے ہیں، کوئی بائک پر ٹکر مار دیا، بائک والا کھڑا جانور پیچھے ہٹ رہا ہے، لگ گیا اس کی، ہوتا ہے، جانور ہے۔ تو اس کے 4 پیر میں سے اگر 3 پیر برابر رکھ رہا ہے اور چوتھے پیر کو وہ ٹیک کر چل رہا ہے، زمین پر ٹیکتا ہے، لگڑاتا اور چلتا ہے، ٹیکتا ہے، لگڑاتا اور چلتا ہے، تو قربانی ہو جائے گی، مالش والش کرتے رہیے آپ۔ لیکن اگر وہ اس پیر کو رکھتا ہی نہیں ہے تو قربانی نہیں۔ جس پیر میں مار لگی اس پیر کو زمین پر رکھتا ہی نہیں، اس کا مطلب ہڈی فیکچر ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ جانور اتنا کمزور نہ ہو کہ وہ اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ تک نہ آ سکتا ہو۔ چلیے اس علاقے میں یہ حالات تو نہیں، یہ لوگ اتنا کمزور نہیں لاتے، لیکن بعض علاقوں میں لاتے، تو مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اتنا کمزور نہ ہو کہ اپنے پیروں سے چل کے نہ آ سکتا ہو۔ یہ ہوئے مسائل جانور کے۔ آپ جس جانور کو لا رہے ہیں اس کے کھانے پینے کا اہتمام کریں، قربان گاہ میں لانے سے پہلے پانی پلا لیں، اس کی ضرورتیں پوری کرا دیں، اور قربان گاہ میں لانے کے بعد جو قربان گاہ کا اصول ہے، ایک پودی کٹے گی کارپوریشن کی صاف صفائی والوں کی، ایک کٹے گی جانور کے قربانی کے لائق ہونے کی ڈاکٹر کا، یہ پودیاں آپ کٹوائیں۔ اب تک ایسا ہو رہا تھا کہ سینٹر میں جانور کی اوجڑی پڑی ہے 120 اور پودی کٹی ہے 100، 50,000 کا میل لے کر آئے، 50,000 کا پیسہ لے کر آئے اور 100 روپے کی پودی میں ڈنڈی مارتے ہیں، بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ چونکہ مزاج بنا ہوا ہے نا، ہر چیز میں ڈنڈی مارنے کا مزاج بنا، کیا ڈنڈی مارتے، کیا حاصل ہے؟ جہاں سے جانور خرید کے لاتے تھے وہاں سے اگر پودی لے کر آئے اور راستے میں کوئی روکے ہو تو پودی، ایسا بھی ہوتا تھا کہ بازار کی پودی نہیں لیتے تھے اور راستے میں کہیں روک لیے گئے پودی تو ہے کیا کہلائیں گے آپ؟ چوری جانور۔ پھر پل لگا مولا ہم کو روک لیا، ہمارے چوراہے پہ بڑے اسلام خطرے پر کر دیا ہو، پورا محلہ جمع ہو رہا ہے، نعرے بازی ہو رہا ہے، کائے کے لیے ہو رہا ہے؟ 100 روپے کی پودی نہیں لیا، کیوں نہیں لیا بھائی؟ کیوں لے لیں مولانا؟ ہاں کیوں لے لوگوں کے، یہ تماشے بند کیجیے، بہت چلا، بہت دن چلا، اب نہیں چلے گا، مشکلات مت کھڑی کیجیے۔ ایک سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کو قبول کیجیے، فالو کیجیے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ سینٹر میں جتنی قربانیاں پہلے ہوتی تھیں ان سینٹروں میں اتنی پودیوں کا ریکارڈ باقی رہے، ورنہ آئندہ سینٹر کم کر دیے جائیں گے۔ اس سال بھی ان کے ارادے تھے لیکن ابھی ہمت نہیں کر سکے، ہم لوگوں نے شور کیا، ورنہ اس سال ہی سینٹر کم کیے جا رہے تھے، اور یہ مطالبہ کئی سال سے یہاں ہو رہا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوں گے سماج کے بڑے ذمہ داران، سن لیجیے، بھیونڈی کارپوریشن کے عملے نے پرسان کارپوریشن کو درخواست دی تھی کہ ہم بقرعید میں کام نہیں کریں گے، وہ ریکارڈ موجود ہے، آپ سنتے رہیے، آپ گھر میں روٹی کھا کر گاڑی میں سوئیے، وہاں وہ عرضی پڑ چکی ہے، ان کو اوپر سے اشارہ مل رہا ہے عرضی مارو، ہم 40 سینٹروں پہ کام نہیں کریں گے، سب کو سمیٹ کے ایک کرو ان کا والا، یہ مطالبہ یہاں جاری ہے۔ آپ کو ہوش کب آئے گا؟ کینسل ہونے کے بعد۔ اس لیے جن سینٹروں میں قربانی ہوتی تھی پوتیاں کٹوائی جائیں، وہ ریکارڈ باقی رکھا جائے، بلکہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو، یہ میں آپ سے ریکویسٹ اور درخواست کر رہا ہوں، اگر آپ کر سکیں تو اپنے بکرے بھی لا کر قربان گاہ میں کاٹو، اس کی بھی سلپ کٹو، ٹھیک ہے؟ آپ گھر میں کاٹتے ہیں اپنی سہولت کے اعتبار سے، لیکن یہاں بھی کاٹ سکتے ہیں آپ، اگر آپ کے لیے ممکن ہو اور آسان ہو تو بکرے بھی لا کے وہی کاٹو، قربانی کا ریکارڈ باقی رہنے دو، ورنہ یہ سینٹر کینسل ہو جائے گا۔ ایک تنظیم کی ذمہ دار سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا مولانا جب 78 میں شرد پوار وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت اسمبلی نے پاس کیا تھا کہ کھیتی کے لائق جانور نہ کاٹے جائیں، انہوں نے کہا کہ ہم اسی وقت ہم نے عرضی ماری تھی، کوشش کی تھی، لیکن مقدمات کی پیروی میں پیسہ خرچہ ہوتا ہے، بھیونڈی میں کوئی مالدار سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہوا، کئی میٹنگیں ہوئیں، اس کو دیدی کام سمجھتے ہی نہیں، اور اس کے بعد ادھر سے پیروی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی، اور بل آخر اس سال جا کر ان لوگوں نے صدر جمہوریہ دستخط کروا لی، اب دستخط ہو گئی، قانون بن گیا، سر پیٹتے رہی، تقریباً یہی صورتحال سارے معاملات کی ہے۔ جب کام کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت تو آپ بیدار نہیں ہوتے، ہر آدمی ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے، سر جوڑ کر بیٹھ کر کام کرنے میں کوئی تیار نہیں۔ اس لیے آپ سے اپیل کی جاتی ہے سینٹروں کو برقرار رکھنے کے لیے، سینٹروں کا ریکارڈ برقرار رکھیے، خدا کے واسطے یہ ٹپو مار والا کام بند کیجیے، سینٹر زندہ رہے اس کے لیے پرانا ریکارڈ دینا پڑے گا، ہاں صاحب ضرورت ہے، جانور اتنے کٹے ہیں دیکھیے ریکارڈ، تب جا کر وہ سینٹر بچیں گے، ورنہ وہ سینٹر کینسل ہو جائیں گے، اور آپ آسمان سے رگا کے نہیں آئے ہیں، آس پاس کی تمام بڑی آبادیوں میں، وہ میرا روڈ ہو، کمرہ ہو، کلیان ہو، وغیرہ وغیرہ، اتنی بڑی مقدار میں سینٹر کہیں نہیں اتنے آپ کے، اگر عقل سے کام نہیں لیں گے تو آپ کے سینٹر کینسل۔ قربانی بقرعید 25 تاریخ کو پڑ گئی، 25, 26, 27، 27 کو ہمارا آخر دن قربانی کا ہے، اور 27 کو گنپتی کا آخر دن وسرجن ہے، 27 کو ان کی بڑی گنپتی ہے، ادھر سے یہ مطالبہ آ رہا تھا کہ 27 کو قربانی نہ کرنے دیا جائے، مطالبہ آ رہا تھا، میٹنگ کے ہو سکتا ہے وہ لوگ یہاں موجود ہوں، تھانہ کمشنر کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر میں نے خود تکلیفی کھڑے ہو کر ٹپ ٹاپ پلازہ میں میں نے کہا ہم تیسرے دن اپنی قربانیاں 11-12 بجے تک کرا کے فرصت لے لیں گے، ان کی گنپتی نکلتی ہے 3 بجے کے بعد، ہمارا کام 11 بجے ختم ہو جائے گا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کارپوریشن کے عملے سے آپ کہیے وہ پانی مار دیں، یہ مطالبہ آ رہا تھا کہ 3 دن قربانی نہ کرنے دیا جائے، 2 دن کرنے دیا جائے، اور اگر آپ حضرات اخبار پڑھتے ہوں گے تو جن تنظیموں نے عرضیاں ماری تھی اس میں سے کچھ تنظیمیں کہہ رہی تھی کہ 3 دن کی ہم کو اجازت دی جائے، اور بعض سرکاری جو سرکار کی زبان بولتے ہیں، بعض لوگوں نے 2 دن کی عرضی مار رکھی ہے، وہ 2 دن کی عرضی کن لوگوں ماری ہوگی آپ اندازہ لگا لیں، یہ اسی بات کی حمایت ہے، سب 27 کو گنپتی پڑ رہی ہے، اس کا مطلب اگر 81 سال کے بعد ہماری بقرعید کے دن میں کوئی تہوار پڑے گا تو آپ بولے قربانی بند کرو، یہ تماشے اندر اندر ہو رہے ہیں، آپ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، تو تباسی کو خدا کے واسطے سینٹروں میں جو قربانیاں ہوں جلدی کر، ورنہ ہو بھی ایک ٹکراؤ کا باعث بنے، اور قربانی کا گوشت کھلا لے کر مت چلیے، سینٹر میں قربانی کر لی آپ نے، کپڑا آپ ڈھانپ لیجیے، قربانی کے جو چاقو وغیرہ استعمال ہوتے ہیں وہ خون لگے ہوئے چاقو لے کر عام طور پر روڈ پر بٹتے ہیں، رکھ لیجیے اس کو، اس کے بڑے نقصانات سامنے آتے ہیں، اور کبھی کبھی اسی بنیاد پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، باقی فردوس مسجد سے لگ کر انصاری روڈ پہ سینٹر، شروع میں دو چار سال میں وہی تھا بقرعید میں، اس کے سامنے روڈ کی اس پار جہاں پر ملن ہوٹل تھا، اس سے لگ کے ایک ہوٹل تھا ملواری کا، اب تو وہاں دکانیں کھل گئی باٹا کی، آر سی سی عمارت کھل گئی، ہم لوگ وہاں بیٹھ کر چائے پانی کر رہے تھے، ہمارے ایک ساتھی مدرسے میں طالب علم سراج الملوک کے، وہ سامنے سے چائے پینے آ رہے تھے، تازہ بکرا کسی کے یہاں ذبح کر کے آدھا پھول ان کے اوپر تھا، چھرا ہاتھ میں بالکل سونا، وہ چلے آ رہے اسی حال مسلم ایریا ہے، وہ اسی حال میں داخل ہوئے ہوٹل، اب ہوٹل والے نے ان کو دیکھا، وہ سمجھا کہ کسی کا مرڈر کر کے آ رہا، آگے نمبر میرا ہے، وہ کاؤنٹر چھوڑ کے آ کے میرے پاس ٹیبل کے نیچے وہاں صاحب بچا لو، تو میں نے اسے کہے رکو، وہ رک گئے، پانی لو، ان کا ہاتھ بلاؤ، جب میرے کہنے پہ وہ رک گئے تو اس کی جان میں جان آئی کہ نہیں یہ بیچارے مجھے مارنے نہیں آ رہے تھے، ان کو وہیں روکا، میں نے کہا چاقو باہر کرو، اس کو پلٹاؤ سینٹر میں، منہ ہاتھ دھو اور شرافت سے بیٹھ کے ٹیبل پہ چائے پیو اور جاؤ، ابھی یہ واقعہ کسی غیر مسلم ایریے میں رہا ہوتا اور وہ دکاندار بھاگتے ہوئے کہیں دائیں بائیں لڑ گیا ہوتا، اس کا سر پھوٹ گیا ہوتا، انجام کیا ہوتا، ہم کو عقل کب آئے گی؟ یہ ساری بےقوفیاں ہوتی ہیں، کیوں؟ اس کا نام شریعت ہے، قربانی اس کا نام ہے، اللہ کے بندو احتیاط سے کام، احتیاط سے کام، اور قربان گاہ جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ جانور کو مکمل باندھیے، ہاتھ پیر بن جائیں تب قربانی کیجیے، اگر ایک پاڑا چھوٹا ہے تو بیل تو غنیمت تھا، پاڑا خطرناک ہوتا ہے، سینکڑوں کو زخمی کرے گا اور شہر کے اس پار سے اس پار تک آپ کو ٹہلائے گا، جلدی ملاقات نہیں ہوگی آپ کی اس سے، اس لیے جانور کو اطمینان کے ساتھ باندھیے، سینٹروں میں کھوٹے ڈال دیجیے مضبوط سے، اس کھوٹے کی رسی میں گردن اس کی بندی رہنے دیجیے، پیر پہلے باندھ دیجیے تب گرائیے، بیل میں اور پاڑے میں فرق ہے، اگر پاڑے بھرکے تو پھر کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کی کھال بھی ذرا موٹی ہوتی ہے، مشکل سے کٹتی بھی ہے، جو ذبح کرنے والے ذرا احتیاط سے کام لیں، چھری تیز رکھیں، جو اسپٹ ہے وہی ذبح کریں، جو ذبح کے مسائل سے واقف ہیں وہ ذبح کریں، باقی رہ گیا قربان گاہ میں کیا ہوتا ہے کھالوں کے تعلق سے، وہ تو آپ جانتے ہیں، کہاں جا رہی ہے، کون لے جا رہا ہے، کیا کیا خرچہ کرے گا، کہاں لگائے گا، کس کو پڑی ہے، جس نے سلہ مارا وہ کھال لے گیا، پیسہ کیا ہوگا، جس طریقے سے بہت سے بندر خرچات میں لگ جاتے ہیں اجتماعی زکات کے نام پر، صدقات و خیرات کے نام پر، بہت سے بندر بکری میں لگ جائیں گے، 25 سال 50 سال 10 سال 20 سال جس کے ہاتھ جو لگی وہ لے جائے، کیا کریں گے اس کھال کو بیچ کر کے، وہ کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، مسئلہ آپ سن لیجیے، قربانی کی کھال بکنے کے بعد اس پیسے کا استعمال وہی ہوگا جہاں زکات کا استعمال ہوتا ہے، قربانی کی کھال اگر آپ نہ بیچیں، پکا لیں، بکرے کی کھال پکا کے آپ مسلح بنا لیں، بستر بنا لیں، اجازت، اگر آدمی خود استعمال کرنا چاہے بتاؤ یادگار تو اس کی اجازت ہے، لیکن وہ کھال بکی تو بکنے کے بعد وہ پیسہ وہی لگے گا جہاں زکات کی رقم لگتی ہے، اب زکات کی رقم کہاں لگ سکتی ہے آپ کو اللہ نے عقل دی، اگر آپ کی لاپرواہی کی بنیاد پر آپ کی کھال کسی ایسے مقام پہ جا رہی ہے جہاں زکات کا مصرف نہیں ہے، آپ کی اس کھال کی رقم آپ کے ذمے قرضہ رہے گی، اوپر آپ کو روز قیامت وہ قرضہ بھرنا ہے، اور وہاں یہ آپ کا لوب اور کارخانہ ساتھ نہیں جائے گا، وہاں آپ کے اعمال کٹیں گے، جو یہاں سے ہم قرضہ لے کے جا رہے ہیں اوپر نا، زکات ادا نہیں ہوئی، قربانی کی کھال مصرف میں نہیں گئی، چل 2000 بھر، چل 5000 بھر، تو وہاں 2000-5000 تو ہوگا نہیں، وہاں نمازیں ہماری جائیں گی، ہمارے روزے کٹیں گے، نمازیں کٹیں گی، تو وہاں جا کر افسوس کرنے سے بہتر یہ ہے یہی اس کا علاج کر لیا جائے، اگر آپ کے تعلقات میں نہیں بول سکتے صاحب کیا کریں، محلے کے لوگ آ گئے، جو پڑوسی آ گئے، وہ دوست آ گئے، اب کیا کرتے، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ کی کھال کسی ایسے مقام پہ چلی گئی جو مصرف نہیں ہے، تو اس کھال کی قیمت معلوم کر کے کہ بیونٹی میں بڑے کی کھال کتنے کی ہے، 1500 کی، 2000 کی، 1000 کی، 1200 کی تو قیمت ہوگی، اتنا پیسہ کسی بڑے ادارے میں جہاں مستحق بچے رہتے ہیں وہاں پہنچا دیجیے، ورنہ اللہ کے ہاں آپ کی پکڑ ہوگی. اور کوشش یہ کیجئے کہ جو لوگ دیندار ہیں پرہیزگار ہیں جانور کی گردن پہ چھری وہ چلا رہے تاکہ اللہ کے ہاں قبول ہو. اور آخری بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, غور سے آپ لوگ سن لیجیے. گردن میں چار نسیں ہوتی ہیں, چار میں سے تین کٹے گی تو ذبیحہ مکمل ہوگا, چار میں سے دو کٹی ذبیحہ مکمل نہیں ہوا, ایک کٹی ذبیحہ مکمل نہیں ہوا. قربانی سے ہٹ کر بھی اگر آپ عام دنوں میں شادی میں عقیقے میں ولیمے میں جانور ذبح کرا رہے ہیں اور دو نس کاٹ کے چھوڑ دیا, ذبیحہ مکمل نہیں ہوا. چار میں سے تین نس کٹنا چاہیے, ذبیحہ مکمل ہوا. جو آدمی ذبح کر رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اس کو پڑھنا ہے. اگر ایک نس اس نے کاٹی یا دو نس اس نے کاٹی اور بقیہ دو قصائی نے کاٹی تو قصائی کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوگا. تو جانور کے حلال ہونے کے لیے قربانی چھوڑیا, حلال ہونے کے لیے اس لیے کہ جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے. اب آئی بات قربانی کی, جو ذبح کر رہا ہے پرچی اس کے ہاتھ میں نیت کو پہنچائے گا. ایک نس دو نس کاٹ کے وہ ہٹ گیا اور باقی قصائیوں نے اس کو پھاڑ دیا سینے تک, ایک چاقو ادھر ایک چاقو ادھر, دل پہ ایک چاقو, جب کپڑے میں چاقو سینہ پھاڑ دیا, ابھی گردن کا ذبیحہ مکمل نہیں ہوا انہوں نے پھاڑ کے اس کو فرصت لیا, ایک دم غلط. یہ جانور پر ظلم ہے. جو ذبح کر رہا ہے تین نسیں کم سے کم وہ کاٹے, اور اگر قصائی نے کاٹا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر قصائی کو بھی پڑھنا ہوگا, اور جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کی نیت یہ بھی پہنچائیں گے وہ بھی پہنچائے گا. اگر حضرت کے پاس پرچی تھی اور حضرت دو نس کاٹ کے ہٹ گئے اور باقی مکمل قصائی نے کیا, قربانی نہیں ہوئی. جب روز قیامت آپ لوگ کو فہرست پکڑائیے گی نا فلا فلا قربانیاں نہیں چل بھر, تب سمجھ میں آئے گا. قربان گاہ میں آنے کے بعد جس کے نام پر قربانی ہونی ہے پرچی نکال کر ذمہ دار آدمی جو بھی آپ کے سامنے امام صاحب ہے حافظ صاحب ہے فلاں صاحب ہے ان کو پرچی دے کر پڑھوا کے ملا لو. ایسا بھی ہوا ہے کہ جانور ذبح ہو گیا ہے پرچی بدلی ہو گئی, ہر سال ایسا ہوتا ہے. کسی سمرو باغ کا واقعہ ہے, ایک صاحب کے پاس نام والی پرچی گیل میں تھی, لڑکے چلے گئے بھائی لے کر, ماشاء اللہ نوجوان ہے, کس کی پڑی, باپ کا راج ہے, 500 لوم ہے, پیسے کی ریل میل ہے, کیا ہے دین اور کیا ہے شریعت, لے کے آ گئے. تو چل پہلے کاپی کٹوا بیل لے کے میں آتا ہوں. 8 بجے بیل کی کل اس کی کلیجی گھر میں آنا چاہیے, یہ ڈیری ہے. آگے کسائی سامنے آیا, اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے, ماشاء اللہ ذبح کرنے والے سامنے آئے چھری باندھ, یہ بڑے خوش خال میں, نہ پرچی کسی نے دی نہ انہوں نے مانگی, انہوں نے کھال نکال کے 4 ٹکڑے کر دیا. اب مالک پہنچا, میرا بیلوا کہاں, ارے مورا والا, ارے ہاں وہی تو ہے. اس نے کہا ذبح کس نے کیا, حافظ سے بکی نا, کون حافظ جی, ارے تو رہے, ارے بولے پرچی تو میرے پاس ہے, نام کی پرچی میرے پاس ہے, کس نام پہ ذبح ہوا. اس کا گیا 50,000 کا بیل غریب تھا, وہ لگا چلانے, کوئی حافظ جی قریب آنے کو تیار نہیں, ہتھی کھال پڑی ہے, کوئی کھال لینے کو دیا, کون جائے گالی سننے. اس نے کہا میری تو قربانی خراب ہوگی, دوسرا رہا ہوگا بھائی گوشت تو ہلا ہے اللہ کے نام پہ کاٹا گیا, قربانی تو ہوئی نہیں. جب وہ گیا دوسرا بیل لے کر آیا, اسی مہینے کا واقعہ ہے, اس نے پوچھ لیا تو کھل گیا, ورنہ دسیوں جانور ہر سال ایسی ہوتا ہے, پرچی کسی اور کی جیب میں اور جب کوئی اور کرا, اور وہ جو کھڑے ہیں مکتب والے کمیٹیوں والے ان کو کیا پڑی, وہ پرچی چیک کریں, بس انہوں نے چھری ماری کھال کی ختم کاری, تمہارا جانور حلال ہو کہ حرام ہو ان کو کیا پڑی. پرچی ملا کر چیک کرنا چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, ایک پرچی میں 8 نام ہے, ایک پرچی میں 8 نام ہے تو 8 ہوں گے, عجیب تماشے ہوتے ہیں. مسائل علماء سے معلوم کر کے قربانی کیجئے, اور جو لوگ قربانی کے مسائل سے واقف ہیں ان سے ذبح کرانے کی کوشش کیجئے. ہمارے مہاراشٹر میں پانی برسا لیکن کم برسا, ضرورت کے مطابق پانی نہیں ہے, پانی کا اسٹاک بھی کم ہے, مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, زمین میں پانی کا لیول نیچے جا چکا ہے, جبکہ ابھی برسات کا مہینہ چل رہا ہے ستمبر, آئندہ گرمی کے موسم میں کیا ہوگا، پورے مہاراشٹر کے الگ الگ علاقوں میں اللہ کے بندوں نے صلاۃ استسقاء پڑھی۔ استسقاء کا مطلب اللہ سے پانی طلب کرنے کی دعا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اپنے گھروں سے آپ نکلیں، استغفار پڑھتے ہوئے نکلیں، اگر برداشت کر سکیں تو ننگے پیر نکلیں تاکہ اللہ کو پیار آئے، کسی کھلے میدان میں سب لوگ جمع ہوں، وہاں پر نماز ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، اجتماعی دعا ہوگی، گریہ زاری کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش۔ اب اگر ہم لوگوں سے کہیں کہ ننگے پیر آؤ تو پھر کوئی ریلی نگر سے آ رہا ہے، کوئی شانتی نگر سے آ رہا ہے، کوئی کلیان روڈ سے آ رہا ہے، مسائل کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم گراؤنڈ میں پہنچ کر، جس گراؤنڈ میں نماز استسقاء پڑھنی ہے، چپلے کنارے اتار کر کچھ دور پیدل چل کے جائیں، اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرتے ہوئے جائیں، کلمہ درود پڑھتے ہوئے آویں اور اجتماعی طور پر نماز استسقاء میں شامل ہوں۔ کل انشاءاللہ صبح 8 بجے اسٹیڈیم میں نماز استسقاء ادا کی جائے گی، آپ 8 بجے آ جائیے، نماز ہوگی، خطبہ ہوگا، اجتماعی دعا ہوگی، جس کے اندر پانی کے لیے دعا مانگی جائے گی، شہر کے کاروبار کی بدحالی کی پوری کی دعا مانگی جائے گی، امن و امان کی دعائیں ہوگی، نماز بھی سراپا خیر ہے، دعا بھی سراپا خیر ہے۔ کل انشاءاللہ صبح 8 بجے اسٹیڈیم میں نماز استسقاء ادا کی جائے گی، آپ تمام لوگوں سے اس میں شرکت کی درخواست کی جاتی ہے، اپنے اپنے دوستوں کو اطلاع کر دیجیے اور سب لوگ وہاں صبح 8 بجے آنے کی کوشش کریں۔